războară, hoi n-am dor stor de doruri, trecând nevăzut tainice comori doruri, la un soroc toate pornesc un joc și se fac stele și păsări și nori. Văzduc lunecând, dorul nu stă în loc, nu se-ntoarce din dun, până la soror, zboară-n săr nebun, zboară peste noi, nu se-ntoarce înapoi, dorul nu stă în loc, nu se-ntoarce din drum, până la soror, zboară-n săr nebun, zboară peste noi, nu se-ntoarce înapoi. Se-ntoarce din drum până la soror, zboară-n săr nebun, zboară peste noi, nu se-ntoarce înapoi, Domnul stă-n...